Dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 5 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Epidemia koronawirusa nie odpuszcza. Każdy kolejny dzień to rekordowe dane. Dziś ponad 27 tysięcy. Przeznaczamy wszystkie siły i środki, by zwiększyć bazę szpitalną, mówi premier podczas wizyty w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. Aleksander Łukaszenka straszy lekarzy, którzy wyjadą leczyć do Polski. Będziecie mieli szlaban na powrót do kraju. Nie maleje, ale wciąż rośnie. Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 27 tysięcy. Zmarło 367 osób. Wyzdrowiało ponad 8 tysięcy pacjentów. Wykonano 67 tysięcy testów. Zajętych pozostaje ponad 19 tysięcy łóżek i ponad 1,5 tysiąca respiratorów. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń, po blisko 3900, zarejestrowano w województwach wielkopolskim i śląskim, a na Mazowszu ponad 2900, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są bardzo duże liczby, niepokojące, ponieważ jakiś procent tych nowych przypadków zakażenia koronawirusem niestety trafia do polskich szpitali. Przeszło 19 tysięcy osób jest leczonych w szpitalach, a ponad 1600 chorych jest podłączonych do respiratora. W całym kraju wolnych jest blisko 9 tysięcy łóżek i ponad 500 respiratorów, podkreślił wiceminister Waldemar Kraska. Wiele osób niestety w tej chwili wymaga oddechu wspomaganego. Są podłączeni do respiratora, to są stany bardzo ciężkie. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce przeszło 466 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 6842 osoby, a wyzdrowiało ponad 177 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym jeszcze dziś trafi pierwszy pacjent. Dla chorych przygotowano na początek 300 łóżek. Docelowo placówka będzie mogła przyjąć ponad 1000 pacjentów. Premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził dziś szpital na stadionie, mówił, że rząd przeznacza wszystkie siły i środki, by w związku z epidemią zwiększać bazę szpitalną i łóżkową. Takich szpitali w całej Polsce już rośnie kilkanaście. W większości miast wojewódzkich lub w miastach wybranych do tego celu w poszczególnych województwach, nie będącymi stolicami. I cały czas myślimy o tworzeniu nowych jednostek. Nie żałujemy sił i środków. Cały budżet państwa nakierowany jest na pomoc obywatelom, na wyjście z tych tarapatów. Do szpitali tymczasowych trafi ponad 1500 respiratorów. Takie placówki w każdym województwie mają być gotowe na przełomie listopada i grudnia. Prezydent Aleksander Łukaszenka ostrzega białoruskich lekarzy. Wyjazd do Polski będzie oznaczał szlaban na powrót do kraju. Białoruski przywódca mówił o tym na naradzie poświęconej pandemii koronawirusa. Chcę uprzedzić, że nie ma u nas zbędnych lekarzy. Musimy leczyć naszych własnych ludzi, ale nikogo nie będziemy trzymać siłą, oświadczył Łukaszenka. Dodał, że to nie jest groźba, tylko polecenie dla rządu. Białoruski przywódca skomentował w ten sposób słowa wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego, który w jednym z wywiadów w kontekście walki z COVID-19 powiedział, że Polska jest otwarta na wszystkich lekarzy, szczególnie zza wschodniej granicy, głównie z Białorusi i Ukrainy, ze względu na mniejszą barierę językową. Papież odprawił w Bazylice Watykańskiej mszę za zmarłych w tym roku kardynałów i biskupów. Powiedział, że w obliczu zagadki śmierci każdy wierzący powinien nieustannie się nawracać. Papież odprawił mszę przy ołtarzu katedry. Z powodu restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią wzięło w niej udział kilkudziesięciu hierarchów i niewielka liczba wiernych. W homilii Franciszek powiedział, że dla wierzącego śmierć nie może być kresem wszystkiego. Codziennie jesteśmy wzywani, by odrzucić przekonanie, że śmierć to całkowite unicestwienie człowieka. Powinniśmy całkowicie oddać się Panu. Dodał, że tym, dla których jedynym horyzontem jest rzeczywistość tego świata, umyka pełen miłosierdzia plan Boży dla tych, których wybrał. Wśród polskich hierarchów, którzy odeszli w tym roku, był ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, bliski współpracownik świętego Jana Pawła II i wieloletni prefekt kongregacji do edukacji katolickiej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zoo w Płocku spieszy z dobrymi wiadomościami, które w obecnych trudnych czasach cieszą szczególnie mocno. Na świat przyszedł tam gibon czapnik. To gatunek małpy poważnie zagrożony wyginięciem. Maluch przez cały czas wtulony jest w futro matki, która będzie go karmić przez najbliższe 2 lata. Z uwagi na porę roku młody gibon przebywa na razie tylko w pomieszczeniu wewnętrznym, do którego można zajrzeć przez okno. Zoo w Płocku prosi o pomoc w nadaniu imienia dla malucha. Płeć będzie możliwa do określenia dopiero po mniej więcej roku, dlatego imię musi pasować zarówno do samca, jak i do samicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ładny dzień za nami na większości terytorium Polski, nie sądzą Państwo. Mieliśmy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Miejscami na północy i w górach tylko tam możliwe były jakieś wzrosty zachmurzenia i słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 do 10 stopni, trochę cieplej nad morzem, ale niewiele cieplej, 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami silniejszy, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro do 3 rat gratis na wszystkie suszarki Electrolux oraz wybrane ekspresy, laptopy, smartfony i inne produkty. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski i Witold Lazar. Zapraszamy do 19. AC/DC. Program trzeci. It may appall you to know, but the mall is the only place I go. So you've been missing the same channel on my TV. The talking heads just can't agree. What does the modern world mean to me? My baby only sleeps when she wants to, but baby so rarely wants. My baby only sleeps when she wants to, but baby so rarely wants. I'm sorted by your own reflection, but even that can't hold your attention. Never hasn't complicated been so complicated. Basketball on my TV, my baby cradled on my knee. Sleepy, Maximo Park. 12 minut po godzinie 16 w kalendarzu 5 dzień listopada. Dzisiejsze liczby tradycyjnie na początek: 27 143 nowe zakażenia i 8721 zakażonych osób wyzdrowiało. Dziś w trójce do 19. Od poniedziałku nowe obostrzenia covidowe, właściwie od soboty już. Nie wszystko jest jednak jasne, temat powróci więc i to już za chwilę. Potem Ameryka wybiera. No i nadal jeszcze nie wiadomo, kogo wybrała relacja naszego wysłannika ze Stanów Zjednoczonych po 16.30. Jeszcze przed 17.00 ruszył Szpital Narodowy. Na tym etapie to jest to kilkadziesiąt, 160 chyba kardiomonitorów, 40 respiratorów, tomograf komputerowy na każdym poziomie plus odpowiedni sprzęt do diagnostyki USG, ale również rentgeny przenośne. Stan gotowości na chwilę obecną jeszcze w tej godzinie programu. Po 17.30 kolejny jubileusz Kopernika. No i uwaga! Jest! Hurra! Brawo! Działają naprawdę! Proszę pana, tutaj jest wytwarzanie płuc, modelu płuc znaczy się. Nie tak dawno jubileuszowy 10-milionowy odwiedzający, a dziś 10 lat działalności Centrum Nauki Kopernik. Przed 18.00 o nowych gadżetach policji. Widz dzięki wykorzystaniu specjalnych okularów do rozszerzonej rzeczywistości może poczuć się jak prawdziwy policjant w czasie akcji, jak jeden z członków zespołu bojowego. Nowe gadżety policji, ale tak naprawdę gadżety dla nas wszystkich. Po 18.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę o trochę nie do końca sprecyzowanych obostrzeniach covidowych. Tu trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach. Mówimy tu też o oddziałach przedszkolnych, które mogą się mieścić w szkołach podstawowych i też innych formach wychowania przedszkolnego. Tu sytuacja pozostaje bez zmian. Te dzieci nadal uczą się stacjonarnie. A co z opieką nad dziećmi tymi z klas 1-3, które przecież zostaną w domach? Tu faktycznie przechodzimy w ramach klas 1-3 na tryb zdalny. Będzie dla nich organizowana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami nauka zdalna. Dla tych osób, dla tych rodziców, którzy pracują na tej pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, dyrektor szkoły ma obowiązek przygotować opiekę świetlicową. Dyrektor szkoły powinien sprawdzić, jak wygląda sytuacja w konkretnych domach, czy ta potrzeba opieki świetlicowej faktycznie jest wśród tych osób, które prowadzą tego typu zawody, które dotyczą walki z koronawirusem. Czyli takie osoby, które nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zostać z dziećmi w domu, po prostu muszą pójść do pracy, mogą liczyć na taką opiekę świetlicową dla swoich pociech? To aktualnie w tej chwili zapis dotyczy tych osób, które są aktywne zawodowo i wykonują te prace związane z koniecznością zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czy też leczenia, kontroli osób zakażonych przebywających na kwarantannie, czy też tych zagrożonych zakażeniem lub to po przebitej chorobie. Czyli mówię wprost, to są osoby takie jak lekarze, jak właśnie medycy, jak przedstawiciele służb mundurowych. To jest podobna sytuacja do tej, którą mieliśmy na wiosnę, gdzie też potrzebne było dodatkowe wsparcie dla tych osób, które pełnią zawody, które opiekują się chociażby osobami chorymi, które wspierają nas wszystkich w walce z koronawirusem. No dobrze, a co z takim przysłowiowym hydraulikiem, który, jak wiadomo, nie może wykonywać pracy swojej zdalnie, musi wyjść do tej pracy, a jego dzieci muszą zostać w domu, bo nie mogą pójść do szkoły, proste, ani nie mogą skorzystać z tej opieki świetlicowej, o której pani mówiła przed chwilą. To prawda, jesteśmy wszyscy w bardzo wyjątkowej sytuacji i każdy zawód jest tak naprawdę wyjątkowy, każdy zawód wymaga tej pracy też, która polega na wyjściu z domu w większości przypadków. Natomiast tu mówimy faktycznie o wygaszaniu epidemii, mówimy o takim już pierwszym poważnym kroku, gdzie musimy działać bardzo szybko, bardzo sprawnie, żeby wygasić pandemię, żeby nie było dodatkowych zakażeń. I tu faktycznie zgodnie z postanowieniem rządu, zgodnie z zapowiedzią pana premiera, staramy się, aby jak najmniej osób mogło przemieszczać się, w związku z tym także tu jest potrzebna praca zdalna. Pan pyta o konkretny zawód. Jako przykład hydraulik, nie jest w stanie wykonywać swojej pracy zdalnie. No przecież jak się pani uszczelka w kranie zepsuje, to musi przyjść i ją wymienić, musi przyjść osobiście. Nie może zostać oczywiście w domu z dzieckiem. Zdajemy sobie sprawę z tego typu sytuacji, z tego typu problemów, natomiast musimy zadziałać natychmiastowo i w związku z tym przechodzimy w tych klasach również 1-3 na tryb zdalny. Taka rodzina musi być też pod ewentualnie kontrolą, taką troską dyrektora szkoły, który być może w wyjątkowej sytuacji będzie mógł pomóc takiej rodzinie i taką pomoc zaoferować. Natomiast tu co do zasady chcemy, aby to w pierwszej kolejności mogły z takiej pomocy skorzystać te osoby, które wykonują zawody związane z walką z koronawirusem. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. I was raised up by my mom alone. Worked herself into the grave trying to make us a home. She never left South Carolina. Oh no. My old man didn't stick around to see me groan. He was long gone before the coffee got cold. Couldn't even know where to find him. Oh, wasn't strong.

I Bastille w trójce. Stany Zjednoczone wciąż czekają na wyniki wyborów. Wiadomo jednak, że na finiszu liczenia głosów przewaga Joe Bidena rośnie. Kandydatowi demokratów brakuje jedynie 17 głosów elektorskich potrzebnych do ostatecznego zwycięstwa. Sztab Donalda Trumpa z kolei chce walczyć o zwycięstwo w sądzie i składa wnioski o ponowne przeliczenie głosów w trzech stanach. Z Wilmington w stanie Delaware specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W grze jest wciąż 6 stanów. Joe Bidenowi brakuje już tylko 17 głosów elektorskich. Innymi słowy, kandydat demokratów musi wygrać 2 stany. Prezydentowi Trumpowi do coraz mniej prawdopodobnego zwycięstwa brakuje co najmniej 4 stanów. Jest czwartkowy wczesny wieczór, kilkanaście godzin po zamknięciu lokali wyborczych i kilkanaście godzin oczekiwania na te ostateczne wyniki. Jadę do centrum Wilmington, bo tam za chwilę ma pojawić się Joe Biden. After a long night of counting, it's clear. Po całej długiej nocy liczenia jest jasne, że zwyciężyliśmy w wystarczająco wielu stanach, aby zdobyć 270 potrzebnych głosów elektorskich. Nie deklaruję jeszcze zwycięstwa, ale mówię, że gdy liczenie zostanie zakończone, to wierzymy, że to my będziemy zwycięzcami. We believe we will be the winners. Sztab Donalda Trumpa poinformował z kolei, że składa do sądu wnioski o ponowne przeliczenie głosów w kluczowych stanach Michigan i Wisconsin oraz wniosek o przerwanie liczenia głosów w Pensylwanii, bo jak twierdzą republikanie, ich przedstawiciele nie zostali tam dopuszczeni do obserwowania procesu wyborczego. W najbliższych godzinach mają być znane wyniki z Arizony, Nevady i Georgii. Najdłużej będziemy prawdopodobnie czekać na wyniki w Pensylwanii. Byłoby fajnie, gdyby liczenie trwało krócej, ale głosowanie pocztowe wymaga czasu. Nie jestem zatem zbyt wielkim optymistą. Wyników nie poznamy na pewno dzisiaj. Pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać. Zobaczymy, ale nie dowiemy się szybko, kto wygrał. Tyle, że jeśli w najbliższych godzinach, zgodnie z prognozami, Joe Biden zdobędzie Arizonę i Nevadę, to będzie miał 270 głosów elektorskich potrzebnych do zwycięstwa. Win what he won last time with less and lose what he lost by more and still get reelected. Wiadomo już, że demokraci utrzymają kontrolę nad Izbą Reprezentantów, ale w Senacie z kolei większość należeć będzie prawdopodobnie do republikanów. Rekordowa będzie frekwencja, prawdopodobnie 67%. Joe Biden już teraz uzyskał 72 miliony głosów, co jest najlepszym wynikiem w historii amerykańskich wyborów prezydenckich. Z kolei Donald Trump zdobył o ponad 4 miliony głosów więcej niż przed 4 laty. Prosto ze Stanów Zjednoczonych była to relacja Wojciecha Cegielskiego. Tu trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze 19 minut i będzie 17.

mi dobrze, to grupa Happy Set. 10 minut dzieli nas od godziny 17. Mów mi dobrze, no to dobra wiadomość. Powstał w 2 tygodnie tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jest gotowy, by w razie potrzeby przyjąć pierwszych pacjentów z COVID-19. Szczegóły zna Kuba Witkowski. To pierwszy, taki chciałoby się powiedzieć, polowy szpital w Polsce, ale łóżka i aparatura medyczna stoją w jak najbardziej suchych i ciepłych pomieszczeniach biurowych. Na tym etapie przygotowano 300 miejsc dla chorych, mówi Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Możemy się spodziewać, że dzisiaj już rzeczywiście pierwsi prawdziwi pacjenci trafią na Stadion Narodowy, do Szpitala Narodowego, który został zbudowany na Stadionie Narodowym. Docelowo na Narodowym ma stanąć nawet 1300 łóżek. A jaki sprzęt będą mieli do dyspozycji lekarze? Na tym etapie to jest 160 chyba kardiomonitorów, 40 respiratorów. Mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. To też jest jakby cała infrastruktura diagnostyczna. Tomograf komputerowy na każdym poziomie plus odpowiedni sprzęt do diagnostyki USG, ale również rentgeny przenośne. To wszystko pomoże szybkiej diagnozie, ocenie pacjenta i później zaaplikowaniu odpowiedniej terapii. Wciąż trwają ćwiczenia, bo obiekt jest dla medyków zupełnie nowy. Na przykład symulowano transport chorego śmigłowcem i lądowanie. Jak mówi dr Artur Zaczyński, dyrektor nowo powstałej placówki, takie lądowisko nie może znajdować się w obrębie stadionu. To nie murawa stadionu, to są tereny zapasowe boiska. Nie może na stadionie na środku wylądować helikopter. To jest poza obrębem stadionu. Są procedury dojazdu, zużycia tlenu śmigłosu, liczone czasy, ile potrzeba tlenu na transport pacjenta w zależności od jego stanu. Personel musi też oswoić się z układem pomieszczeń. Niestety wciąż potrzeba dodatkowych medyków. My potrzebujemy, żeby każdy z lekarzy poświęcił przynajmniej jeden swój dyżur, który tak naprawdę mógłby spędzić z rodziną, czyli 24 godziny, żeby to obstawić. Przy tym wolumenie lekarzy, który mamy na Mazowszu, w tej chwili mamy zapewniony dostęp do lekarzy przez cały miesiąc. Tym bardziej, że placówka na Narodowym to nie jedyny szpital tymczasowy, jaki powstanie. Również w tej chwili powstaje w drugiej lokalizacji w Warszawie wybudowany szpital tymczasowy również na hali Expo. To są takie naturalne obiekty, które mają infrastrukturę i pozwalają właśnie na szybkie rozprowadzenie potrzebnych mediów, tlenu, prądu. Docelowo w całej Polsce powstanie w sumie 15 szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19. 4 na Mazowszu, 4 w Małopolsce, 3 na Dolnym Śląsku, 2 na Śląsku oraz po jednym w Wielkopolsce i na Pomorzu. No i aż chcę się, proszę Państwa, powiedzieć, oby to wszystko się nie przydało, oby to wszystko nie było potrzebne. Czego sobie i Państwu życzę. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 7 minut, 17. Yeah.